ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์นั้นที่เราจะมาพบกันก็เป็นช่วงของการที่เราจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะมีธรรมะอยู่ในจุดเรื่องราวอย่างใดอย่างใดในประเด็นปัญหาปมบางเรื่องความท้าทายบางอย่างในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราทำความเข้าใจให้ดีทางแก้มันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วในทุกวันจันทร์แรกของเดือนเราก็จะเชิญผู้จัดรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการที่ชื่อว่าบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยถึงเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องราวอะไรที่เราคิดว่าจะมีต้องการมาทำความเข้าใจในธรรมะจุดใดบ้างท่านนั้นก็คือคุณทรงพลจูเบศขอต้อนรับคุณทรงพลเข้าสู่รายการเลยเชิญผ่าน ครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับวันนี้ก็7ตุลาคม2562นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากครับนั่นก็คืออานิสงส์ของการถือศีลกินเจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเราถือศีลและกินเจด้วยเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ผลบุญอะไรยังไงกันบ้างครับพระอาจารย์ครับ เชิญพานอันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจอยู่พอดีเลยถูกไหมคุณสมบูรณ์ ครับครับ ซึ่งคิดว่าก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะหลายหลายคนก็รักษาศีลด้วย ครับ แล้วก็กินอาหารมังสวิรัติด้วย ฮะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดนี้สักนิดหนึ่งอันดับแรกเรื่องของศีลเนี่ยมีดีแน่นอนโอเคนะศีลเนี่ยดีแน่นอนศีล5เรานี่แหละบางคนก็เพิ่มเติมขึ้นไปถึงขนาดว่ารักษาศีล8ด้วยเลยในช่วงที่เขามีการเทศกาลนี้เนี่ยแหละนะ ครับ ทีนี้เทศกาลเนี้ยไม่ได้มีมาเมืองไทยตั้งแต่เดิมนะมีมาจากประเทศจีนถูกไหมตามประวัติที่เขามีกันมาแล้วก็ชาวจีนพ้นทะเลที่มาอยู่ในประเทศไทยก็ถือปฏิบัติในข้อปฏิบัติจุดนี ้ครับ ทีนี้ว่าชาวจีนนี่ก็คือนับถือศาสนาพุทธนั่นแหละก็จึงมีความเข้าใจว่าการรับทานนั้นมังสวิรัติเนี่ยเป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการรับประทานอาหารจุดนี้สักนิดนึงก่อนอันดับแรกคุณทรงพลว่าอาหารเนี่ยนะคือสิ่งที่เรารับประทานแล้วให้เกิดการประทังชีวิตเพื่อที่จะประพฤติปรมาจารย์ต่อไปได้นี่คือหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ การที่บอกว่ากินจนกระทั่งแบบล้นคอหอยหรือว่ากินแล้วก็จะแบบว่าอันนี้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือผิดหลักการโอเคนะผิดหลักการหลักการคืออยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตรับประทานอาหารที่ว่าจะย่อยง่ายหลักการคือโภชเนมัตตัญญุตาคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในว่าคนจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะอาหารโดยส่วนเดียวนี่ก็คำสอนของท่านเหมือนกัน คร ับหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณกินอาหารประเภทนี้แล้วหรือกินสมมติมียาเม็ดหนึ่งกินแล้วเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยมันจะไม่มีความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำทางกายโอเคนะการกระทำทางกายมีการอาบน้ำในแม่น้ำการที่คุณประพฤติแบบว่ายืนสี่ขาหรือว่าการที่คุณเอาอาหารใส่ปากด้วยประเภทนี้แล้วจะถือว่าคุณมีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ด้วยอาหารเพียงส่วนเดียวเนี่ยมันไม่ใช ่ นี่คือหลักการของคำสอนของพระพุทธเจ้านะทีนี้แล้วที่สำคัญคือเรื่องของทางใจเรื่องทางใจนี่คือสำคัญว่าเอาถ้ากายคุณปฏิบัติยังไงใจก็ต้องไปด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ากายอย่างเดียวในข้อนี้นะอันนี้คือเราเข้าใจหลักการคร่าวๆก่อนทีนี้โดยรวมโดยแบบว่า overall โดยกว้างๆเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อสันติท่านใช้คำว่าสันติวรบท ครับ สันติวรบทคือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อสันติเพราะฉะนั้นความสันติเนี่ยก็เริ่มจากศีลของเราศีลในข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันจะมีการขยายวงกว้างออกไป ในอันดับแรกก็คือว่าตัวที่เราจะลงมือฆ่าเองเนี่ยเราไม่ควรทำใช่ไหมสมมติว่าเราจะไปเอาฆ่าไก่ตัวนึงมากินโอ้นี่คุณไม่ควรทำเลยคุณไม่ควรทำหรือในขั้นที่สองถัดไปก็คือคุณจะไปสั่งให้เขาฆ่ า สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของวัวเจ้าของไก่แล้วคุณก็สั่งลูกน้องไปนี่เธอไปจัดการไก่มาให้ฉันสองตัวโอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือสั่งให้คนหนึ่งเขาฆ่าก็ไม่ดีเหมือนกันถัดไปอีกก็คือว่าชักชวนให้ผู้อื่นทำมีสามระดับ การชักชวนให้ผู้อื่นทำการชักชวนให้ผู้อื่นทำเนี่ยเรื่องราวมันเคยมีมาตรงจุดนี้คุณสมบัติที ่ มีสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมอุปถากปรากฏว่าโยมอุปถากคนนี้ก็มีวัวอยู่ฝูงหนึ่งวัวตัวเนี้ยก็มีแม่วัวตัวหนึ่งแหละมันก็คลอดลูกออกมาใหม่ๆลูกวัวตัวนี้ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยผิวหนังมันก็สีแดงหนังวัวเนี่ยนะมันสีแดงๆนิดนึงซึ่งแดงโทนลักษณะที่ว่าเพิ่งคลอดออกมาใหม่กับวัวที่มันอายุมากแล้วโดนแดดมากๆเนี่ยสีแดงมันก็จะเป็นคนละแบบกันแดงของลูกวัวที่คลอดมาใหม่ๆมันก็จะแบบแดงๆสดๆหน่อยนึงเงี้ยนะภิกษุรูปนี้พอเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านโยมอุปถากคนนี้แล้วเห็นวัวลูกวัวตัวที่เพิ่งคลอดมาใหม่ผิวมันสีแดงดีก็ไปมองอยู่ที่หนังมันโยมเขาก็ถามว่าท่านมองอะไรวัวนี้ภิกษุรูปนี้บอกต้องการหนังมันเอาต้องการหนังมันใช่ไหมโอเคแต่พระก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคุณสมบัติก็ท่านก็อยู่เฉยเสร็จปุ๊ บ โยมคนนี้เขาก็เลยผูกขาวัวลูกวัวตัวนี้เลยผูกขาไว้สี่ขาติดกับต้นไม้แล้วก็เอามีดเนี่ยปาดคอเลยฆ่าวัวตัวนั้นเลยแล้วก็ถลกหนังเลยเอาให้ภิกษุรูปนี้เลยภิกษุรูปนี้ก็รับหนังวัวนี่มาเลยนะหนังลูกวัวสีแดงอ่อนเนี่ยใส่ผ้าสังฆติของตัวเองมาแล้วก็แม่ของเจ้าวัวน้อยตัวที่เพิ่งตายไปเนี่ยมันก็เดินตามภิกษุรูปนี้ไปเพราะว่าลูกมันอยู่ที่นั่นหนังมันไปที่นั่นแล้วก็เลยเดินตามภิกษุรูปนี้ไปจนถึงวัดเชตวันพวกภิกษุอื่นๆก็ถามว่าอ้าวทำไมท่านมีวัวเดินตามมาล่ะยังไม่ทันจะตอบเลยคุณสมบัติปรากฏว่าผ้าสังฆติที่ห่อหนังวัวมาเนี่ยโอ้เกิดแบบมีเลือดคราบเลือดของวัวเนี่ยเปื้อนออกมาเอ้านี่อะไรทำไมตรงนี้มีคราบเลือดเปิดออกมาดูอ้าวมันคือหนังวัวก็เลยสอบถามที่มาที่ไปโอ้ก็เลยว่ากันเลยว่าเอ้าทำไมท่านถึงไปชักชวนให้เขาทำอย่างนี้ชักชวนให้เกิดการฆ่าเนี่ยลักษณะนี้นะการชักชวนให้เกิดการฆ่าเนี่ยก็คือว่าตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่ได้ลงมือเองแค่บอกว่าต้องการหนังมันนี่คือลักษณะของการที่ชักชวนให้เกิดการฆ่าโอเคนะอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งยกไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังประกอบกันแต่มาอีกอาชีพที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรค้าขายในความที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย ครับ การคุณไม่ควรซื้อไม่ควรขายสิ่งต่อไปนี้แต่มีอยู่5อย่าง ค ือ1อาวุธคุณไม่ควรซื้อไม่ควรขายอาวุธ2ยาพิษ3สุรา4สัตว์เป็นเนี่ยสัตว์เป็นเนี่ยบางทีบางท่านก็สติว่ามนุษย์อย่างการค้าขายมนุษย์อย่างเงี้ยนะ อ๋อครับ แต่ในที่นี้เนี่ยมันน่าจะรวมถึงสัตว์เป็นด้วยสัตว์อื่นๆน่ะเช่นหมูเป็นไก่เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ในข้อที่5ก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็คือสัตว์ที่มันตายแล้วก็ไม่ควรค้าไม่ควรขายไม่ควรซื้อไม่ควรขายด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเป็นอกรณียกิจ ครับ เพราะนั้นด้วยหลักการตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักการนี้หมดเนี่ยนะสมมติคุณจะโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคุณจะไปซื้อสัตว์เป็นมาฆ่าเนี่ยคือเอาพูดถึงการฆ่าก่อนเลยว่าถ้าการฆ่าเนี่ยแล้วทุกคนทำตามศีลจริงๆเลยนะคุณสมบัติโรงฆ่าสัตว์นี้ต้องปิดเลยเพราะว่าคนฆ่านี่ก็จะไม่มีถูกไหมล่ะ ครับ เออทีนี้ว่าคนนั้นเขาไม่ทำตามศีลแล้วเขาก็จะต้องมาหาซื้อสัตว์เป็นไปฆ่าอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อไม่ได้เพราะว่าถ้าคนอื่นนอกโรงฆ่าสัตว์เขาไม่ขายเนื้อสัตว์ให้สัตว์เป็นให้คุณก็จะไปหาเอาสัตว์เป็นที่ไหนมาฆ่าคุณก็ฆ่าไม่ได้คุณต้องเลี้ยงเองใช่ไห ม หรือว่าถ้าคนซื้อเราป้องกันไปถึงคนซื้อ คนซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์สมมติว่าเราไปตลาดเนี้ยแล้วเราก็ไปสั่งไก่ไว้ว่าเอา ไก่ตัวนึง อาจจะตัวนึงแต่ว่าเราสั่งเฉยๆเราไม่ได้ว่า ให้ค่า ให้ค่านะไม่ได้เจาะจงนะแต่ว่าสร้างดีมานด์ในตลาดเฉยๆเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานถูกไหมดีมานด์ซัพพลายแม่ค้าก็ทำไงอ่ะเขาก็ไปสั่งลงค่าสัตว์ต่อใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ค่าสัตว์ตัวนั้นตัวนั้นหรอกแต่เขาก็สั่งออเดอร์ไว้สั่งออเดอร์ไว้นี่แหละมันคือการเขาเรียกว่าลักษณะชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำคือในระดับที่3ในระดับที่3เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าไอ้เรื่องของเทศกาลที่ไม่ได้กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เนี่ยก็สอดคล้องกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู ่คือไม่เปลี่ยน ใช่อาจมาเห็นด้วยอยู่เห็นด้วย คร ับ แล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ควรจะทำแค่10วันน่ะควรจะทำแบบตลอดไปเลยด้วยซ้ำจะดีมาก ครับ จะดีมาก พระอาจารย์ครับอย่างถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะรับประทานและประทังชีวิตเนี่ยมันบาปไหมครับ บาปแน่นอนคุณสมพลบาปแน่นอนเพราะว่าการลงมือฆ่านี่คือเป็นบาปเพราะฉะนั้นเรามาดูในอย่างบันทึกของพระฐานจันจังหรือว่าหลวงตาฟาเหียนที่เคยไปพื้นที่ที่เป็นพุทธภูมิอินเดียเนี่ยสมัยก่อนๆนู้นนะเนี่ยสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้สักไม่กี่ร้อยปีเนี่ยในบันทึกของเขาเนี่ยก็จะพูดถึงว่าพวกวรรณะสูงๆกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกนี้จริงมีที่นาทำกินอะไรเนี่ยเขาสามารถปลูกพืชปลูกอะไรกินได้กินถั่วกินอะไรพวกนี้แต่คนที่แบบว่าไม่มีที่ดินไม่มีจะทำอะไรกินเนี่ยเขาก็เข้าป่าเพื่อที่จะหาสัตว์มากินการที่แบบว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าไงคุณสมบัติเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยคุณไก่เนี่ยคุณเลี้ยงมันเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มันอยู่สบายแต่เลี้ยงเพื่อที่จะฆ่ามันนี่อุตสาหกรรมตรงนี้นะเลี้ยงเพื่อฆ่านี่คือจริงๆแล้วคือเจาะจงเกิดขึ้นมาเลี้ยงไอ้เจ้าคอกเนี่ยเพื่อที่ให้มันตายแล้วก็ส่งไปโรงฆ่าสัตว์ตายเสร็จแล้วก็ทำออกมาเป็นอาหารให้คนกิน ครับ นั่นคือการเลี้ยงเพื่อฆ่าอยู่แล้วคือการเจาะจงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ผิดหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแหละถ้าคุณจะกินเนื้อสัตว์ในแบบนี้ทั้งนั้นคนที่ยังติดใจในรสชาติเนี่ยมันคือปัญหาคุณสมบัติคนที่ยังติดใจในรสชาติโอ้ยเราจะเอาโปรตีนจากไหนโอ้ยแล้วมันจะอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะคิดนึกไปใช่ไหมเอางั้นคุณงดเว้นได้สัก10วันมันก็ยังดีเอาถ้าให้ดีขึ้นก็ดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นยิ่งขึ้นไปแต่อย่างนั้นนะความบริสุทธิ์ไม่ได้มีได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกายแล้วก็อาหารเท่านั้นนะยังต้องจิตใจด้วยนะคุณเข้าใจถูกไหมคือบางทีบางคนเนี่ยกินเจเสร็จแล้วก็ไปเยาะเย้ยเพื่อนแบบดูถูกคนอื่นที่เขาไม่กินอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ผิดหลักก็เป็นแบบทิฏฐิแบบหนึ่งยกตนข่มคนอื่นอย่างงี้ว่าไปซึ่งอันนี้สองตัวนี้เราก็ทำความบริสุทธิ์เนี่ยให้เป็นไปตามลำดับบางคนที่ยังติดใจในรสชาติอยู่เอาอย่างน้อยคุณไม่ลงมือเองอย่างน้อยคุณไม่ได้สั่งเขาคุณอาจจะชักชวนให้เขาทำโดยการที่ไปซื้อจากตลาดเอาอย่างน้อยก็ยังดีนะใน2เนี่ยใน3ก็ยังได้2อย่างเงี้ยนะ ครับ อีกประเด็นนึงก็คือว่าคนที่ถ้ารับประทานพวกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยรูปแบบการเบียดเบียนอย่างอื่นๆก็ควรจะลดลงด้วยไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่มันต้องเนื่องด้วยสัตว์ทั้งหลายอ่ะเช่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องหนังอย่างนี้เป็นต้น ครับ อย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าจะเอาหนังมาใช้ตอนแรกนี้ไม่อนุญาตเครื่องหนังเลยนะสมัยแรกๆที่ประกาศศาสนาใหม่ๆเนี่ยจนกระทั่งว่าท่านพระมหากัจจานะเนี่ยได้ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าไว้เพราะว่าในดินแดนที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นดินแดนที่มีเขาเรียกว่ามีวัวควายมากแล้วก็ล้มตายเยอะบางทีเนี่ยก็มีหนังโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องไปฆ่ามันเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคบริสุทธิ์อยู่ก็จึงอนุญาตตรงจุดนั้นมาทีนี้ความบริสุทธิ์เนี่ยนอกจากที่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนกินเนื้อเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์เนื้อชนิดที่บริสุทธิ์เนี่ยก็มี เป็นยังไงครับ เนื้อชนิดที่บริสุทธิ์เนี่ย ก็คือ 1. ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจง 2. ไม่ได้ได้ยินว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงและ 3. เนี่ยไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงให้เรากิน ครับ เกิดเป็นอย่างสมมติว่าเนื้อที่เราเห็นอย่างสมมติคุณไปร้านอาหารซีฟู้ดอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็เห็นตู้ปลาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปชี้เอาตัวนี ้แล้วระบุไปเลย ระบุไปเลยเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอากระชอนเนี่ยมาช้อนไปใช่ไหมแล้วเขาก็เราก็เข้าไปดูในครัวด้วยแล้วก็เห็นว่าปลาตัวนี้มันถูกเฉาะลงไปที่คอมจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ทำอาหารให้เรากินโอ้โหนี่แบบว่าเราสั่งให้เขาทำใช่ไหมแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเขาทำด้วยทีนี้ถ้าบอกว่าบางทีเราไม่ได้เข้าไปในครัวดูแต่ว่าเราได้ยินว่าเขาพูดกันว่าเอาตัวนี้นี่โต๊ะนี้นะเอาปลาตัวนั้นที่อยู่ในตู้นั้นไปให้อันนี้เราได้ยินให้เขาทำก็เหมือนกันก็ยังไม่บริสุทธิ์นะหรือถ้าเราสงสัยเช่นบางทีเราไม่ได้ยินว่าเขาสั่งปลาตัวนั้นตัวนั้นแต่ว่าพอเราเดินออกมาจากร้านอ้าวตะกี้ปลามันอยู่ในตู้นี้อ้าวตอนนี้มันหายไปแล้วเอ๊ะมันเหมือนปลาที่เรากินนั่นเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าสงสัยแบบนี้ก็ด้วยเหมือนกันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอย่างสมมติเนื้อที่เขาขายตามตลาดเนี่ยถ้าคุณสงสัยว่าเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยเนื้อนั้นก็ไม่บริสุทธิ์แต่เนื้อที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงคือมันก็จะมีประเภทเดียวแบบคุณสมมติว่าคือมันตายเองคือมันตายของมันเองแล้วคุณก็ไปเอาเนื้อมันมากินอย่างเงี้ยจะเข้าขายได้หรือว่าสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยมันสละชีวิตตัวมันเองเพื่อที่จะให้คนอื่นกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์หรือจะเป็นลักษณะที่ว่าเคยมีเรื่องเล่านะคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงว่าพ่อแม่เนี่ยเดินทางอันกันดารไปกับลูกไปกัน3คนพ่อแม่ลูก ครับ แล้วปรากฏว่าเสบียงที่เอาไปเนี่ยมันมีเหลือน้อยนิดเดียวจนกระทั่งไปถึงระหว่างกลางทางเนี่ยเสบียงหมดแล้วพ่อก็เลยบอกว่าแม่กับลูกฉันจะสละชีวิตของฉันเนี่ยให้เธอกินนะ2คนภรรยาก็ด้วยความรักสามีก็บอกว่าโอ้พี่เดี๋ยวให้ฉันสละชีวิตของฉันนี่แหละให้พี่กินกับลูกพากันไปพ่อก็มีความคิดว่าเอ้ถ้าแม่คือภรรยาเนี่ยตายเนี่ยนะลูกก็คงจะอยู่ลำบากด้วยใครจะดูแลอะไรยังไงโอ้เอางี้แล้วกันถ้าบอกว่าลูกตายเนี่ยเรามี2คนยังมีลูกกันใหม่ได้เรากินเนื้อลูกกันแล้วกันมีความคิดบ้างเงี้ยจะฆ่าลูกกินเอาเนื้อในทางกันดารนั้นพ่อก็จะลงมือแต่ว่าด้วยความรักลูกเนี่ยก็ลงมือไม่ได้โอ้เรากว่าจะมีลูกเนี่ยเราทำงานนั่นนี่โอ้ฆ่าลูกไม่ลงหรอกพ่อที่ไหนจะฆ่าลูกลงเนื้อแม่ใช่ไหมเอ้าก็เลยบอกงั้นเธอทำมันละกันคุณภรรยาให้เธอทำภรรยารับลูกมาก็จะลงมือฆ่าว่ามันจำเป็นแต่ว่าก็ทำไม่ลงด้วยความรักลูกไหนจะแบกคันจะอะไรหลายอย่างทำไม่ลงทำยังไงก็เลยส่งไปให้พ่อจะลงมือทำก็ทำไม่ลงพ่อทำไม่ลงก็ส่งไปให้แม่จะลงมือทำก็ทำไม่ลงก็เลยส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาอย่างเงี้ยส่งผลปรากฏว่าลูกนี่ด้วยความร้อนด้วยอาหารเหน็ดเหนื่อยต่างๆเด็กมันก็อดทนได้น้อยกว่าผู้ใหญ่เนี่ยไห ม ลูกก็เลยตายในระหว่างที่พ่อแม่ส่งไปส่งกันมา คร ับแต่ว่าเนื้อแบบเนี้ยกินเอาก ินได้ไหม กินได้บริสุทธิ์ด้วย ครับ แล้วเวลากินเนี่ยเขาไม่ได้กินจนล้นคอหอยกินอร่อยอร่อยว่าโอ้เนี่ยตรงนี้เนื้อนุ่มๆตรงนี้เนื้อแข็งๆเก็บไว้กินต่อไปไม่ได้คิดอย่างนั้นไงก็ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยคือแบบเป็นลักษณะที่ว่ากินเพื่ออาศัยข้ามผ่านทางกันดารเท่านั้นเองนี่คือการนะประทังชีวิตไปเฉยๆกินเพื่อประทังชีวิตลองมาดูสมมติคนที่กินอาหารบางสิ่งหลายก็ตามแต่คิดว่าฉันบริสุทธิ์แล้วใช่ป่ะแล้วคุณก็แบบโหใส่เต็มที่เลยอันนี ้ ดูสิเหมือนหมูจริงๆเลยอย่างเง ี้ ยอันนี้ดูสิเหมือนเนื้อจริงๆเลยเนี่ยกุนเชียงเนี่ยโอ้รสชาติก็เหมือนด้วยนี่ด้วยความอร่อยอร่อยเต็มที่เลยเนี่ย ครับ มันไม่บริสุทธิ์ได้คุณจะเข้าใจมั้ยไม่บริสุทธิ์ได้เพราะจิตใจนั้นก็คือยังคล้องอยู่ในรสชาติติดอยู่ในรสอาหารโอเคในทางกายคุณก็อาจจะช่วยลดการเบียดเบียนได้แต่ว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์อยู่แค่นั้นไง ครับ ความบริสุทธิ์เนี่ยต้องมีลึกซึ้งลงไปอีกนะถึงว่าเอ๊ะทำไงเราจะไม่ติดใจในรสอาหารทำไงเราถึงจะบริโภคเพื่อที่ประทังชีวิตมีโภชเนมัตตัญญุตาคือการบริโภคแล้วเพื่อที่จะพิจารณาแล้วจึงบริโภคนี ่ บริโภคโดยพอประมาณอย่างเงี้ยนี่คือหลักการที่จะสามารถทำให้เ กิดบุญได้นี่คือสำคัญเกิดบุญเพราะว่าบุญเนี่ยมันชื่อของความสุขความสบายใจ ครับ เนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายระดับอย่างที่ว่าหลักๆก็คือกายโอเคเราไม่ลงมือทำเราไม่สั่งทำวาจาล่ะคุณรักษาได้ไหมแล้วก็ใจด้วยก็ให้มีความละเอียดลึกซึ้งลงไปอันนี้จะได้อันนี้ส่งใหญ ่ ได้อันนี้ส่งใหญ่ก็จะสามารถที่จะเป็นเหตุปัจจัยคุณทรงพลให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นหนทางที่จะไปสู่นิพพานได้นี่เป็นเบื้องต้น พระอาจารย์ครับผลลัพธ์ของการฆ่าเนี่ยมีข้อสงสัยว่าอย่างสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยเขาตกปลาตัวหนึ่งมาถ้าตกปลาเพื่อเป็นความสนุกเนี่ยอย่างนี้ไม่สมควรแน่นอน ใช ่แต่กลับกันถ้าเกิดเขาตกปลาตัวนั้นน่ะไม่ได้มากินเองแต่มาทำต้มยำปลาอร่อยอร่อยเนี่ยถวายพระถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาจะได้บุญหรือได้บาปยังไงครับเนี่ย ผิดศีลนี่ได้บาปไปแล้วโอเคนะเพราะว่าคุณฆ่าปลาถูกไหมผ ิ ดศีลคุณได้บาปถวายอาหารพระคุณก็ได้บุญก็จึงเป็น2บัญชีเป็นคนละแอคเคาท์เป็นคนละบัญชีกันบัญชีบาปคุณก็ต้องรับไปบัญชีบุญคุณก็รับไปแต่สมมติคุณจะทำผิดศีลแล้วคุณค่อยมาให้เพื่อให้ทานเนี่ยความเศร้าหมองในทานนั้นมันมีความเศร้าหมองในทานนั้นมีแล้วก็ถ้าบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยนะรู้ชัดเจนเลยว่ า อุบาสกคนเนี้ยเขาไปฆ่าปลาตัวเนี้ยมาเจาะจงเพื่อให้ถวายพระเนี่ยพระก็รับประทานอาหารปลานั้นไม่ได้นะเพราะมันเจาะจงมาแล้วเนี่ยเนื้อนั้นไม่บริสุทธิ์รับประทานไปก็เป็นอาบัติสำหรับพระแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยเขาก็จะเอามากินของเขาเองเพราะอะไรด้วยความติดใจในรสชาติของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำให้มีการเบียดเบียนกันก็อันนี้คุณก็รับบาปไปเอ้ยแล้วปรากฏว่าพระเดินผ่านมาพอดีอุ้มวัยสองคนนี้ก็คิดว่าเรามีอาหารนิ่งอยู่เราเอาแบ่งถวายพระบ้างก็ได ้ พระก็รับไปแล้วก็ไม่ได้สงสัยว่านี่เขาฆ่าเฉพาะเจาะจงขึ้นนี่ไม่ได้ฆ่าเฉพาะเจาะจงให้พระรูปนี้ไงหนึ่งหมายเพราะฉะนั้นเนื้อประเภทนี้พระนั้นน่ะรับประทานได้เป็นเนื้อที่บริสุทธิ ์ ในความที่ว่าเขารับมาหมายถึงภิกษุรูปนั้นเนี่ยรับมาโดยที่ผู้ฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าฆ่าให้ผู้นี้แต่เขาจะเอาให้เขาเองแล้วก็เกิดการแบ่งปันเนี่ยอ่ะก็คือไอ้บาปที่เขาทำเนี่ยมันก็มีความสว่างขึ้นมาบ้างมีความดีขึ้นมาบ้างจากบาปที่เขาทำนั้นไอ้ตรงนี้ก็จึงเป็นคนละส่วนกันบุญและบาป ครับ เดี๋ยวขอจะเพิ่มเติมไอ้เรื่องอานิสงส์ของการรับประทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยนะคุณสมพล ครับ คือนอกจากว่าแค่เรื่องอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมที่เราแยกประเด็นกันว่าความบริสุทธิ์ของตัวอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งยังรวมถึงความบริสุทธิ์ทางใจด้วยนะ คือการถือศีลรักษาศีล ใช่แล้วการถือศีลรักษาศีลแล้วก็การที่ติดใจในรสชาติด้วยว่าเราต้องไม่ติดใจในรสชาติแม้อาหารนั้นจะเป็นผักเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเนื้อสัตว์แต่มันเป็นเจอย่างเงี้ยถ้าเราจะไม่ติดใจในรสชาตินั้นคือความบริสุทธิ์อันนี้ความบริสุทธิ์มีได้เพราะว่าด้วยเรื่องของจิตใจตรงจุดนี้ที่เราต้องมาคิดไงคุณสมบัติว่าแล้วเราจะดำเนินต่อไปดีหรือไม่ในความที่ว่าแค่ช่วง10วันเนี่ยคุณไปรับประทานอาหารเจโอเคดีทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วคุณจะดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยต่อไปยังไงเกิดมาก็ขอชักชวนว่าอันนี้เขาควรจะดำเนินต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นข้ออ้างถัดมาที่เขาจะพูดกันก็คือว่าโอ้ยมันหากินยาก อ๋อใช่ ใช่ไหมถ้าในช่วงกินเจเนี่ยคุณไปซื้อตามตลาดตามแผงขายอาหารมันก็มีง่าย ๆ แต่พอออกนอกช่วงปุ๊บมันยากอะไรนี ้ม ีแต่กะเพราหมูมีแต่โอ้หลายอย่าง เนื้อสัตว์เต็มไปหมด ใช่ทีนี้เราจะทำไงตรงนี้แหละคือตบะที่เราสามารถที่จะบำเพ็ญได้ตบะนี่คือความเพียรความลำบากที่ว่าพอคุณเจอความลำบากแบบนี้แล้วแต่ด้วยจิตใจที่เราตั้งไว้ถูกอ่ะเราจะไม่เบียดเบียนมันอันนี้คือคุณก็ควรทำต่อนะควรทำต่อก็ชักชวนว่าควรจะทำต่อให้มันดีอันนี้จะทำให้เป็นการที่สืบต่อนิสงเอาทำได้กี่วันเอาต่อไปสักเดือนหนึ่งลองดูสองเดือนลองดูหรือว่าแทนที่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกวันอาจจะสัปดาห์ละ3วันอะไรเงี้ยเราทำอาหารจากที่บ้านได้ไหมเนี่ยเราก็ค่อยๆขยายวงออกไปแล้วก็ทำให้ความบริสุทธิ์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น ครับ เพราะไงเราทำมาแล้วเราก็ ขยายวงออกไปให้มันดีชักชวนกันทำความดีอันนี้ดีแน่ยืดความดีของเราไปจากช่วงแค่ว่ามันจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ยืดออกไปอีกอันนี้ก็ดีแน่แล้วก็จะชักชวนให้ทำต่อไปนั่นเองเจริญพร ครับอันนี้ส่งของการถือศีลกินเจเนี่ยท่านก็ได้บุญแน่นอนนะครับที่สำคัญคือต้องอยู่ง่ายกินง่ายอย่ายึดติดในรสชาตินะฮะ ถูกต้อง ก็ยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลกินเจนะครับหลังจากที่ท่านได้รับฟังคำสอนแล้วเนี่ยหลายคนที่อาจจะมาผิดทางหรือว่าออกไปอีกทางนึงนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะฮะอานิสงส์ของการกินเจครับเรื่องที่สองในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพวิจารณ์กันเยอะเรื่องของภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนคนมีภาพวิจารณ์กันเยอะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีธรรมะเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับ พอคุณสมบูรณ์พูดจุดนี้เนี่ยเราก็ได้ไปดูข่าวอ่านข่าวแล้วก็เห็นรูปอะไรต่างๆที่ก็มีการลงคือเป็นพระพุทธรูปที่เขาวาดลงไปในภาพเขียนถูกไหม ครับ แล้วก็มีลวดลายของอุลตร้าแมนอยู่ที่นั่นด้วย ครับ โอเคในจุดนี้เนี่ยที่จริงแล้วคำว่าอุลตร้าแมนเนี่ยนะคุณสมพลเป็นพุทธพจน์ด้วยนะจะมาจะบอกให ้พุทธพจน์เหรอ ใช่อุลตร้าแมนนี ่ครับ พลังอุลตร้าแมนนี่อุลตร้านี่ก็คืออุตริแมนนี่ก็คือมนุษย์ไงพลังของอุลตร้าแมนนี่คืออุตริมนุษยธรรมไงคุณสมพลเคยได้ยินคำว่าอุตริมนุษยธรรมนี่ไหม ครับเคยได้ยินครับ คือธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์อุตริมนุษยธรรมนี่อย่างเราจะเคยได้ยินข่าวว่าโอ้พระรูปนี้อวยอุตริอวยอุตริอย่างเงี้ยนะ ครับ อุตรินี่คือย่อมาจากอุตริมนุษยธรรมคืออุลตร้าแมนนั่นเองอุตริมนุษยธรรม ครับ แล้วทำไมก็ถึงเรียกอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเพราะว่าเขามีพลังเหนือมนุษย์ก็จึงเรียกว่าอุลตร้าแมนถูกป่ะ ยอดมนุษย์อย่างเง ี้ยยอดมนุษย์ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มีพลังบินได้ขยายร่างเปลี่ยนร่างอะไรอย่างนี้ได้ที่มนุษย์ทั่วๆไปเขาทำไม่ได้ก็จึงเรียกว่าเอ้ยนี่เหนือมนุษย์เว้ยอุลตร้าแมนใช่ไหมซึ่งไอ้คำเนี้ยใช้มาตั้งแต่นู่นแล้วจริงๆก่อนพระพุทธเจ้าจะใช้ก็มีมาแล้วที่ว่าเหนือมนุษย์คนนี้โหมันเป็นตบะในเหนือมนุษย์มากอะไรหลายๆอย่างมีมาใช้ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะเอามาใช้อีกทีนี้ในความหมายของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือท่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีความฉลาดตรงที่ว่าบางทีศัพท์บางอย่างที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็หยิบเอาศัพท์นั้นเนี่ยมาใช้แต่ว่ามีการบัญญัติที่แตกต่างกันไปให้เกิดความรัดกุมรอบคอบแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าอุลตร้าแมนในลักษณะนี่เราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเลยนะคุณสมบูรณ์นะ ครับ ว่าแบบคนนี้แบบสุดยอดเลยเนื้อมนุษย์จริงเนี่ยแบบทำทุกกิริยาแบบได้อดทนสุดๆแบบกำมือไว้จนกระทั่งเล็บเนี่ยมันทะลุไปหลังมือหรือว่ายืนแบบสี่ขาเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวอยู่3 4ปี ครับ หรือแบบไม่นุ่งผ้าโอ้โหไม่มียางอาเลยสุดยอดเหนือมนุษย์จริงเหนือมนุษย์นี่คืออุตริมนุษยธรรมคืออุลตร้าแมนนะเหนือมนุษย์นะ ครับ โอ้นี่สุดยอดจริงๆท่านว่าอย่างงี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างงี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้ศัพท์เดียวกันเลยอุลตร้าแมนคืออุตริมนุษยธรรมทีนี้ท่านเนี่ยบัญญัติขึ้นมาให้รายละเอียดที่แตกต่างกันไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยคุณสมพลก็จะต้องแบบมีความเป็นปกติในความที่แบบว่าเอาแล้วเอาใหม่เราเปรียบเทียบกับว่าที่ต่ำกว่ามนุษย์ก่อนคนที่บอกว่าหืมจิตใจมันกักขระมากต่ำกว่ามนุษย์เช่นขโมยเอาฆ่าเอาเห็นใครก็ฆ่าแล้วก็ลักเอาเลยโอ้โหนี่จิตใจต่ำกว่ามนุษย์ไม่รู้จักว่ามีใครเป็นเจ้าของอะไรใช่ไหม หยาบช้า เหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นตัวอื่นมันกินอยู่ก็ไปแย่งเอาเลยไม่รู้ว่ามันเป็นจะใครเป็นเจ้าของไม่แคร ์ครับ ตัวเมียตัวอื่นมีสามีอยู่แล้วไม่แคร์ใส่กันเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือไม่รู้จักความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรต่างๆก็ขโมยเอาเลยสมสู่กันเลยแบบสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมมนุษย์บางคนเป็นแบบนั้นอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงอ่ะยกไป ครับ มนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาต้องมีความเป็นปกติในความที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ากันเองเคารพชีวิตซึ่งกันและกันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรฉันก็ไม่ขโมยอันนี้ภรรยานี้เป็นของคนนั้นฉันก็ไม่ยุ่งด้วยอย่างเงี้ยนะก ็ มีศีลนี่จึงเป็นความเป็นปกติของมนุษย์โอเคนะ ครับ ทีมนุษย์ทั่วไปเนี่ยถูกด่าก็โกรธมีเรื่องอะไรที่แบบว่ามายุ่งยนใจบางทีก็หลงไปอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้โกรธบ้างเกลียดบ้างบางทีก็มีปัญหาบ้างจิตใจบางทีขึ้นลงบ้างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรื่องที่เหนือกว่าของมนุษย์เนี่ย คือเรื่องความที่เวลาที่คุณถูกแรงอะไรกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณจิตคุณแบบชิวๆได้ยังนิ่งอยู่ได้เขาขับรถปาดหน้าปึ้มเนี่ยคุณก็ไม่โกรธอย่างเงี้ยยิ้มได้ฮะ เฉย ๆเฉยๆคุณถูกแซงสองขั้นโหฉันทำงานแทบตายไม่ได้แบบโบนัสไม่ได้สองขั้นเลยคนนี้แม่งขโมยผลงานมันยังได้แบบทำไมมันได้ดีกว่าเราอย่างเงี้ยนะเราก็ยังมีเมตตาให้เขาได ้โอ ้นี่คือลักษณะว่าเหนือมนุษย์นะคุณสมบัติเหนือคนคนเหนือคนมันเหนือกันตรงนี้โอเคถ้าเราโกรธใช่ป่ะก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้าเราไม่โกรธเรานิ่งได้นี่ตอนนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคุณมีสมาธิคือจิตเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นอุตริมนุสธรรมของท่านเนี่ยของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยิ่งพูดถึงเรื่องที่ว่านี่แหละสมาธิเลยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปตั้งแต่ชั้นนะชั้นสมาธินะคืออุตริมนุสธรรมนะคุณสมบัติ ครับ จนกระทั่งถึงปัญญาที่ว่าคุณเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปความไม่เที่ยงปัญญาที่แบบว่าในระดับที่สามารถห่อเหินอากาศเป็นอิทธิปฏิหารทักจิตไทยใจได้ว่าคุณคิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตนี่คือปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งถึงว่าสามารถตัดละอสวะกิเลสได้นั่นคือปัญญาที่ขึ้นไปศัพท์ในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าชั้น4ชั้น8นี่คือช่วงของสมาธิใช่ไหมช่วงปัญญาแล้วก็เพื่ออภิญญา6อย่างเงี้ยนี่คือส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิวิชา3พวกนี้คือเกี่ยวกับปัญญาในหัวข้อนี้รายละเอียดก็เช่นว่าคุณสามารถรู้อดีตอนาคตได้อนาคตจะเป็นอย่างนี้อดีตผ่านมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นปัญญาที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยไม่ได ้ครับ เรียนได้ที่คือคำว่าอุตริมนุสธรรมซึ่งคำนี้เป็นคำทั่วไปคุณสมบัติเข้าใจไหมพอแต่ว่าเราคนไทยเราเอามาใช้ในบริบทในความหมายที่ไม่ค่อยดีอ่ะว่าเอาทำไมคนนี้จะไม่มีเรื่องเหนือมนุษย์ได้โว้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วบวชอุตริมนุสธรรมแต่ว่าไอการมีอุตริมนุสธรรมเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำด้วยนะคุณสมบัติให้ทำเนี่ยก็เอาสมมติเรามาดูดิในคำสอนว่าสมาธิอย่างเงี้ยปัญญาเงี้ยเอาไม่ใช่เราไม่ควรจะมีหรอถูกไหม ครับ เอาแค่สมาธิหรือปัญญาในการที่จะรักษาตัวจากการที่ถูกเขาชี้หน้าด่าถูกเขาใส่ความถูกเขาเขียนด่าในหนังสือพิมพ์ขับรถปาดหน้าแล้วคุณยังยิ้มอยู่ได้คือนี่ไม่ใช่บ้านนะแต่บอกว่าคุณเห็นตามความจริงเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นเรื่องเหนือมนุษย์ที่ทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะ ครับ ถูกไหมมันเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลเราต้องมีอยู่แล้วสมาธินี่เราต้องมีเพื่อให้เกิดความเหนือมนุษย์ตรงนี้ปัญญาอีกเราก็ต้องมีเพื่อให้มันละเอียดลงไป ครับ นอกจากไอ้เรื่องสมาธินอกจากเรื่องปัญญาคำว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นคำทั่วๆไปพอเอามาใช้ในบริบทที่ว่าใครที่พูดถึงอุตริมนุสธรรมเนี่ยโอ้ยคนนั้นไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่ไงอุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นคำทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าเอาจึงเอามาแบบผสมกันแล้วก็จึงคิดว่ามันไม่ดีมันกลายเป็นบอกคนนี้อวดอุตริเนี่ยคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยจริงๆไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณสุพลไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรทำด้วยซ้ำอุตริมนุสธรรมเนี่ยควรทำให้มันเกิดขึ้นประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนที่ถ้าไม่มีในตนสำหรับพระสงฆ์เนี่ยอันนี้คือผิดในระดับที่ว่าเป็นปาราชิกเลยคือต้องการจะความเป็นพระถ้าไม่มีในตนนะแล้วว่าแบบไม่ได้เข้าใจผิดนะเข้าใจว่าฉันไม่มีแต่ฉันก็พูดว่าฉันมีขึ้นมาโดยที่เข้าใจว่าฉันไม่มีแหละแต่พูดว่ามีขึ้นมาแล้วจุดจริงๆตัวเองไม่มีอันนี้คือปาราชิกเลยแต่เข้าใจผิดอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะประเด็นบริบทที่บอกว่าบางทีมีคนมาโจทย์พระว่าเนี่ยท่านพูดอุตริมนุสธรรมมีไหมล่ะถ้ามีมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีแล้วถ้าเข้าใจว่าตัวเองมีก็ไม่ผิดเหมือนกันก็ไม่ผิดเหมือนกันนี่คือเราพูดถึงนอกเรื่องนิดหนึ่งนะทีนี้กลับมาถึงในประเด็นเรื่องที่ว่าอุลตร้าแมนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอุลตร้าแมนนี่ไหมมีความเป็นอุลตร้าแมนมีความเป็นอุตริมนุสธรรมนี่ไหมอันนี้มีแน่นอนนะในความหมายของท่านนะในความหมายของท่านในความที่ว่า มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะในระดับที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคือสมมติว่าศีลของทั่วๆไปก็ระดับหนึ่งใช่ไหมศีลของพระอริยเจ้าก็ขึ้นไประดับหนึ่งศีลแปดก็ขึ้นไประดับหนึ่งศีลของพระพุทธเจ้าก็ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งก็จะมีความละเอียดลงไปของศีลแต่ก็เป็นศีลเหมือนกัน ครับ เป็นความปกติของบุคคลนั้นเหมือนกันเอาสมาธิก็เหมือนกันสมาธิของคนทั่วไปโอเคอยู่ในระดับที่ว่าเขาชี้หน้าด่าแล้วฉันไม่โกรธได้หรือมีคนเข้าใจผิดด่ามาฉันก็ไม่โกรธได้แต่ของระดับพระพุทธเจ้านี่ยังต้องไปถึงระดับว่าคุณเข้าฌานได้8ขั้นเดินหน้าถอยหลังได้ตลอดเวลาทุก4อริยบทได้ในทุกเวลา24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนี่คือท่านจะแบบว่าต้องเนี๊ยบละเอียดในเรื่องของสมาธิทุกอย่างเงี้ย ครับ ก็จะสูงระดับขึ้นไปนี่แบบเหนือมนุษย์ทั่วไปละอุตริมสัมปัญญานี่โหยิ่งหยั่งลงลึกไม่ได้เลยมากมายมหาศาลอภิก็เรียกว่าอธิปัญญาเลยทีนี้ว่าในความเป็นอุลตร้าแมนในความเป็นอุตริมสัมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถามดูว่าท่านฆ่าคนไหมไม่ได้ฆ่าคนนะอุลตร้าแมนเนี่ยอุลตร้าแมนในความที่ว่าเป็นยอดมนุษย์เนี่ยนะเขาฆ่าพวกสัตว์ประหลาดฆ่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมยังมีการฆ่าอยู ่ ถูกไหมแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฆ่าอะไรฆ่ากิเลสฆ่าเหมือนกันแต่ฆ่ากิเลสคือความไม่ดีในจิตใจเพราะนี้พอเรายกคำศัพท์ขึ้นพูดเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาดูที่ตัวแม่บทแม่บทนี่คือหัวข้อในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้อย่างนี้ยังไงเนี่ยนะเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจบริบทเรื่องราวแล้วก็ทำความขยายไปในธรรมะที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้นี่คือคำว่าอุลตร้าแมนนะคุณสมบัติคำว่าอุลตร้าแมน ครับแล้วเรื่องการสร้างพระพุทธรูปหรือว่ารูปเคารพเนี่ยแหละครับเอ๊ะมันมีมานานหรือยังเป็นดำริของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ให้มีการสร้างขึ้นมาคร ับ ใช่ป่ะในเรื่องพระพุทธรูปนี่ก็อีกส่วนหนึ่ง ครับ ในเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าแบบโหทำลายจิตใจกันมากถ้าไปถึงว่างั้นคือในสมัยก่อนเนี่ยคุณสมบัติคิดดูสมัยตอนถ้าสมมติตอนนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ย ครับ บางทีเราก็จะเดินทางไปหาท่านก็ได้ถูกไหมแล้วพิสูจน์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนจะเข้าพรรษาเราก็ไปขอโอวาทรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะให้โอวาทยังไงไง ครับ เสร็จแล้วก็เดินทางไปจำพรรษาที่นั่นที่นี่อยู่หลีกเร้นใช่ไหมแล้วก็ออกพรรษาแล้วบางทีก็กลับมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าได้เดินทางได้ไปหาท่านได้หรือแม้บางทีบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางอยู่ไกลอย่างเงี้ยก็ยังเตรียมที่นั่งไว้ให้ท่านเผื่อท่านเสด็จมาตอนคืนเผื่อท่านเสด็จมาเวลาไหนมาให้โอวาททุกที่เลยที่มีภิกษุอยู่เนี่ยเขาจะเตรียมที่นั่งไว้ให้พระพุทธเจ้าเสมอ ครับ นี่คือสมัยก่อนเขาทำมากันอย่างนี้นะภิกษุสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เตรียมที่นั่งเอาไว้เตรียมที่นั่งอาจจะเป็นใช้ฟางมากองไว้เตรียมไว้ตรงนี้หันเท้าไปทางอื่นหันศีรษะไปทางนั้นหรือว่าเตรียมตั้งที่นั่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้อันนี้คือภิกษุสมัยนั้นก็จะทำอย่างนี ้ ทีนี้ว่าพอมาในสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ย ครับ พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่นั่นตรงนั้นเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าท่านจะไม่มานั่งอีกอ่ะเข้าใจมั้ยรู้อยู่แล้วว่าท่านจะไม่มานั่งอีก ครับ พอท่านไม่มานั่งอีกทํายังไงก็เลยโอ๊ยจะทําไงท่านไม่มานั่งก็เลยเอาอะไรมาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแทนก็พระพุทธรูปนี่แหละมาตั้งเอาไว้เข้าใจม ั้ย เหมือนอย่างในหลวงรัชกาลที่9อย่างเงี้ยคุณสมบัติแบบ ครับ สวรรคตไปใช่มั้ยก็ยังมีคนโอ้ยเก็บที่นั่งท่านไว้ก่อนเนี่ยว่าอย่างนี้อย่าเพิ่ง เป็นที่ระลึกนึกถ ึ ง เป็นที่ระลึกนึกถึงโอ้ทำไมท่านจากเราไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่แต่ว่าที่นั่งท่านไม่มานั่งแล้วเพราะสวรรคตไปแล้วอย่างเงี้ยทำไงก็เอารูปมาตั้งไว้แทนให้เป็นการระลึกถึงที่นั่งไม่ต้องเตรียมละตรงนี้คือแบบว่าก็จะมาว่าทำลายจิตใจกันว่าโอ้ทำไมคุณไม่เตรียมไว้เนาะอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ความจริงมันคือความจริงเราต้องยอมรับความจริงว่าท่านปรินิพพานไปแล้วก็เหลือแต่ที่จะมาทำให้เกิดการระลึกถึงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเปรียบไม่มีอะไรเสมอเหมือนไม่มีอะไรที่จะแทนได้ก็จะหมายถึงว่าถ้าเราจะคิดว่าอิฐหินปูนทรายกระเบื้องทองเหลืองพวกนี้จะมาเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มันเสมอเหมือนกันกับท่านว่าท่านนั่งอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ได้ ต่อให้นะต่อให้นะคุณสมบูรณ์สมมติว่าถ้าเราย้อนกลับทามิชีนไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลยโหนี่ท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้จีวรท่านสีนี้ท่านนั่งท่านี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆเลยเนี่ยแล้วคุณก็จับหลังเท้าท่านเลยเอามือไปแตะหลังเท้าท่านนิดนึงเลยโอ้นี่เราได้โดนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแม้แต่รูปกายตรงนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะคุณสมพงษ์เข้าใจไหมดูอย่างพระวักกะลิพระวักกะลิเนี่ยโอ้แบบว่าเที่ยวติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยดูโอ้ท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอย่างนี้บางทีก็มีฉัพพนรังสีโอ้งามเนาะงามเนาะเที่ยวติดตามพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าด้วยความรักด้วยความพอใจในลักษณะรูปกายสรีระของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตำหนิเลยคุณสมพลว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่านี่คือแค่ธาตุสี่เฉยๆธาตุสี่มันก็เน่าไปก็เสื่อมไป ครับ แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนี่จะเป็นคำถามต่อมาเจ้าสักยะชื่อมหานามะท่านเคยถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยเช่นว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้ปรินิพพานนะแต่ว่าตอนนั้นเดินทางไปที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็จะเดินทางจารีไปในที่อื่นโอ้ยท่านจะไปแล้วนี่แต่ว่านี่เป็นบ้านเกิดพระองค์ท่านนะทำไมไม่อยู่ที่นี่ตลอดล่ะจะไปแล้วจะทำยังไงจะลึกถึงยังไงนี่นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยวิธีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดูที่ว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการเรื่องต่างเหล่านั้น ครับ แต่ก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอย่างที่เราท่องได้นี่แหละ ครับ นี่ภควาตินี่คือนี่คือพุทธคุณบทพุทธคุณที่เราท่องกันบทอิติปิโสนี่นะบางคนก็ไปสวดแสนจบล้านจบก็มีแล้วเนี่ยบทนี้แหละเป็นบทที่คุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้จริงๆได้จริงๆจริงๆในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าแค่คุณท่องจำได้ทั้งบาลีและไทยนะแต่ต้องคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพระพุทธเจ้าคือความรู้ตรงนี้การตรัสรู้นั่นคือความรู้ตรงนี้นั่นคือพุทโธไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพุทโธเนี่ยคือสมมติเราจะเรียกย่อๆการตรัสรู้ตรงนี้เนี่ยนะว่าคือพุทโธเนี่ยคือพุทธคุณเนี่ยมี9อย่างใช่ไหมหนึ่งสามารถสัมพุทโธสองมีวิชาและจารณะสามเป็นผู้ไปแล้วดีๆเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นพุทโธพวกนี้คุณทั้งหมดเนี่ย9อย่างเนี่ยโอ้ยถ้าเราจะแจกแจงลงไปอีกเนี่ยเขาก็แจกมาเป็น108อย่าง36อย่างแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยเอ้าทั้งกองเนี่ยรวมกันเนี่ยคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดมาจากตรงนั้นการตรัสรู้เนี่ยคุณชมไม่ได้ตรัสรู้ที่กายนะ ครับ ไม่ได้ตรัสรู้ที่แบบก้อนเนื้อหัวใจก้อนสมองที่แขนที่ขาไม่ใช่แต่ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ที่จิตเกิดมาที่จิตเพราะนั้นเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยสาระสำคัญในความที่ว่าเป็นธาตุสี่เป็นก้อนเป็นรูปภาพอะไรเนี้ยมันน้อยสาระสำคัญจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่จิตใจของเรานี่คือสำคัญมากที่สุดเลยซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่แต่ละคนทำอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาไขควงมาเคาะกระโหลกเปิดออกแล้วก็จูนเอาว่าคุณต้องตรงนี้มากไปปรับลดหน่อยตรงนี้น้อยไปปรับเพิ่มหน่อยมันสั่งกันอย่างนั้นไม่ได้ คร ับ ทำไมบางคนเนี่ยพอเห็นเรื่องราวที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็บ่นบ้างด่าบ้างชมบ้างสรรเสริญบ้างอันนี้มันธรรมดาอันนี้มันธรรมดาแต่จิตใจของเราเนี่ยที่ว่าถ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตใจคุณจะมีความนุ่มนวลจะไม่หยาบกระด้างจะแบบว่าสามารถที่จะถ้ามีเรื่องอะไรมันไม่ถูกต้องก็ข่มขีปรับวาทะให้มันถูกต้องราบคาบโดยธรรมอย่าไม่ได้ใช้มิจฉาวาจาแต่ถ้ามันพูดไม่ถูกพูดไม่ดีก็ต้องมีการปรับแก้กันให้ถูกต้องโดยใช้สัมมาวาจาได้นี่คือเรื่องของพระพุทธรูปทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธอะไรสิ่งที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปหมดทุกอย่างทั้งแง่รังเกียจกันว่าโอ้ยนี่พวกนี้มันทำพระเครื่องหรือมันทำอะไรออกมาไม่ดีอ่ะทั้งแง่รังเกียจมันก็ไม่ถูกต้องไง ครับ เพราะนั่นคือความพยาบาทคือความไม่สามัคคีกันคุณสมบูรณ์ดูถ้าคนพูดแบบว่าไม่รักกันไม่สามัคคีกันแล้วเราจะไปสามัคคีกับใครนึกว่า ครับ มันก็ต้องแบบว่าคอยช่วยเหลือดูแลกันอันนี้ไม่ค่อยถูกเข้าใจใกล้เคลื่อนก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนคือคนเราเนี่ยบางทีมันก็ต้อง บอกสอนในเวลาที่เขาจะทำความเข้าใจได้นะ พร้อมที่จะรับ รับฟังใช่ถ้าแบบว่าโกรธๆกันมาแล้วก็พูดใส่กันเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องได้ตีกัน ครับ เพราะงั้นก็ต้องทำไงให้ถึงจะสามารถที่จะประคับประคองทำความเข้าใจทำความเหมาะสมให้เกิดขึ้นได้นี่เราก็ค่อยๆปรับเอาเพราะตอนนี้เราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วคุณสมพลต่อให้บอกว่าท่านอยู่เนี่ยความวุ่นวายมันก็มีเยอะแยะเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกอย่างภิกษุแตกกันภิกษุนั่นก็ทำไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นต้นอาบัติของอีกหลายๆอย่างเนี่ยก็มีมาเสื่อมมาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังอยู่ละ ครับ ทีนี้ไอ้ความเสื่อมตรงเนี้ยเราเกิดขึ้นเห็นตรงนั้นความไม่เข้าใจนี้เกิดขึ้นเห็นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่เป็นมรดกที่ท่านมอบให้ตอนนี้เนี่ยนะท่านมาเยชคอบอกว่ามันเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนว่าบางจุดบางเรื่องเนี่ยมันก็สูญหายไปอ่ะคำสอนบางอย่างตำราบางเล่มวิธีการปฏิบัติบางแบบมันก็ไม่มีอยู่แล้วหายไปแล้วหร ือ ว่าปฏิบัติกันผิดๆถูกๆบ้างก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็แต่ว่าที่มีเหลืออยู่เนี่ยมันเพียงพอมันเพียงพอเพียงพอในการที่เราจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ให้ถึงมรรคถึงผลมีอย่างน้อยๆก็เอาโสดาปัตติผลน่ะให้เข้าสู่กระแสมีความตั้งมั่นอันยังลงไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าถึงให้ถูกไม่ใช่ติดอยู่แค่รูปภาพไม่ใช่ติดอยู่แค่ก้อนอีกก้อนดินไม่ใช่ติดอยู่แค่ธาตุสี่กายของท่านแต่เราเข้าถึงการตรัสรู้ตรงนั้น ที่ พระพุทธเจ้านะพระธรรมไม่ใช่แค่ติดอยู่แค่หนังสือตำราคัมภีร์หรือขั้นที่สองไม่ได้ติดอยู่แค่ความจำที่คุณจำได้ในสมองที่จำได้ในสมองนั่นก็ยังไม่ใช่พระธรรมคือใช่ยุ่งแต่มันยังมีที่ละเอียดลงไปมันต้องเข้าไปสู่ในใจนี่พระธรรมต้องเข้าสู่ในใจการปฏิบัติจริงๆจังๆทางกายวาจาใจของเราคือบางคนเนี่ยจำหมวดธรรมะข้อนั้นข้อนี้ได้นะแต่ว่าพอถึงเวลาฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย ์ ซื้อหวยก่อนอย่างเงี้ยนะมันก็ผิดหลักแล้วอย่างเงี้ยนะจำได้ยุ่ยแต่มันแค่จำในสมองแต่ว่าเวลาเอามาทำจริงๆมันไม่ได้ใช้เอาแล้วก็ให้มาทำจริงๆทางกายวาจาใจด้วย ครับ สงฆ์นี่ก็เหมือนกันสงฆ์เนี่ยหมายถึงการปฏิบัติสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ติดอยู่แค่ว่ารูปแบบของการโกนผมห่มเหลืองหรือไม่ได้ติดอยู่แค่ว่าพระอริยเจ้าที่แบบว่าบรรลุธรรมจริงๆเลยอย่างคนที่โกนผมห่มเหลืองบางทีก็เป็นสมมติสงฆ์คือไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลจริงๆป่านนั้นแต่ว่าก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอายังถ้าบรรลุธรรมจริงๆเป็นพระอรหันต์จริงๆอันนั้นก็คือยังเป็นแค่ทางภายนอกของคนอื่นเขา ครับ ทำไงให้การปฏิบัติเนี่ยมาเข้าสู่จิตใจของเรานี่คือสำคัญมันจะต้องมาจุดรวมกันเข้าในจิตใจของเรานี่คือสำคัญนี่คือสำคัญพอเราเห็นเรื่องราวภายนอกแล้วเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาสู่ตัวอันนี้จะเป็นหลักการที่ถูกต้องแน่นอน ครับ นะจิรพัน ธ์ครับก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่เคยมีดำริใช่ไหมฮะว่าให้สร้างรูปเคารพของท่านแต่ว่าเราเนี่ยมาสร้างรูปเคารพแล้วก็เราก็มาสร้างรูปเคารพเอง ในภายหลัง หลังจากที่ท่านปรินิพพานไปแล้ว ใช่นะมาเข้าใจคนที่เขาเริ่มทำครั้งแรกอยู่สมมติว่า ครับ แม้แบบท่านไม่อยู่แล้วจะทำไงที่นั่นท่านว่างๆไว้จะทำไงมองไปก็ไม่เห็นแล้วทำไงอ่ะ ครับ เอาคุณก็เอาอะไรมาตั้งไว้แทนก็แล้วกันจึงบอกว่าทำร้ายจิตใจกันมากแต่ก็จะทำไงได้ก็ความจริงมันเป็นอย่างนี ้ครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างเนี่ยก็ให้ระลึกนึกถ ึ งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว ้ นะคร ับ หลังจากที่ท่านตรัสรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธรูปนะฮะภาพวาดอุลตร้าแมนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการอนุโมทนาบาปเราเคยได้ยินแต่อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเราได้บุญแต่ถ้าอนุโมทนาบาปล่ะอย่างเช่นเห็นคนเขาทำไม่ดีไม่งามคนดื่มเหล้าเงี้ยบอกโอ้ดีดีดีชอบชอบชอบอย่างนี้เหมาะสมแล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยถามว่าคนที่ไปบอกว่าเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยจะบาปไปด้วยไหมครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มเหล้าของเขานะแต่บอกว่าโอ้โหไปเที่ยวแบบนี้ไปดื่มแบบนี้ดีงามอ่ะคนแบบนี้ถามว่าเราทำแบบนี้เนี่ยจะบาปกับเขาไหมครับ ได้ส่วนแบ่งมาแน่นอน โอ้ คืออาตมาขอโทษคือบางทีแบบว่าถ้าพูดตรงไปก็ขอโทษด้วยแต่คุณแบ่งบาปมาแน่นอนเอาแค่ว่านะสมมติว่าคนเขาทำชั่วใช่ป่ะเราไม่ได้พูดอะไรกับเขาด้วยเลยนะ ไม่ได้สนับสนุนเขาเลยแต่ว่าพอเขาได้รับกรรมชั่วแล้วก็สมน้ำหน้ามันแค่คุณคิดว่าสมน้ำหน้ามัน สมควรแล้วแบบ สมควรแล้วนี่มันดูสิกรรมมันตามทันเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดว่ะ อย่างนี้ผิดเหรอฮะ โอ้แน่นอนเลยคุณสมพลคุณแบ่งได้บาปเกิดขึ้นเพราะนั่นนะคืออะไรนั่นคือความพยาบาทคือความแบบคือแบบคือคุณไม่มีกรุณา สมมติเขาทำผิดจริง เขาทำผิดจริงคุณต้องมีอุเบกขาสิคุณต้องมีกรุณาสิถ้าไม่คือเขาทำผิดจริงๆใช่ไหมเขามีความทุกข์เนี่ยคือเขาด้วยความทุกข์ที่เขามีทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีก็ใช่ปะเอ้ยทำไงปรารถนาเขาพ้นจากทุกตรงนี้นั่นคือความกรุณาแต่พอเขาทำชั่วแล้วเขาได้ชั่วเนี่ยคุณก็สมน้ำหน้ามันอย่างเงี้ยคุณไม่มีความกรุณาไม่มีบุญละแต่คุณแบบว่าที่สมมติเอาอสุตโตข้างหนึ่งก็คือว่าสมน้ำหน้ามันสมน้ำหน้ามันสุตโตอีกข้างหนึ่งก็คุณร่วมทำด้วย ครับ สายกลางอยู่ไหนสายกลางคือเบคาสายกลางคือเบคาที่ใจที่บอกว่าเราจะไม่แบบไปยินดีในความไม่ได้ไม่ดีของคนอื่นการได้ไม่ดีของคนอื่นคุณไม่ควรยินดีนะโอเคป่ ะ สมมติเขาได้ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณยินดีด้วยเนี่ยในความได้ไม่ดีของเขาเนี่ยต่อให้เขาได้ไม่ดีจริงๆนะ ครับ เช่นเขาแบบเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอ่ะเราก็บอกว่าเออยินดีด้วยนะเกิดอุบัติเหตุแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นนั่นคือไม่ดี ไม่ดี นั่นคือไม่ดีความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราส่วนบาปนี่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ที่เราทุกคนจะต้องมีทำไงต้องมีอุเบกขาอย่าให้จิตของเราไปยินดีในความไม่ดีของเขาที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะต่อให้ความไม่ดีนั้นเป็นในรูปของความสุขด้วยนะเอาใหม่เราอาจจะคิดว่าความไม่ดีเนี่ยมาเฉพาะในรูปของความทุกข์ใช่ปะ ครับ เกิดอุบัติเหตุนี้เป็นต้นต่อให้ความไม่ดีนั้นเป็นมาในรูปของความสุขเช่นคุณถูกลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นคุณแล้วคุณก็เพลินอ่ะแล้วคุณก็แบบว่ายินดีในกามสุขกามนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคุณสมพลเช่นบอกว่าคุณไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยอ่ะมีกิ๊กนี่มันผิดศีลอยู่แล้ว ผิดศีลคร ับ แล้วก็ยินดีครับว่าโอ้โหเนี่ยมันแหมแบบว่าทำไมมีความสามารถจีบหญิงได ้ อะไรเงี้ย อย่างเง ี้ ยอ ันนี้คืออนุโมทนาบาป อ้าว คือเราก็ได้ไม่ดีมาด้วยไง ครับ เราไปยินดีในความไม่ดีของเขานี่คือมันมี2ขั้นก็คือพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าคนชั่วเนี่ยก็คือคนที่แบบเราลงมือทำเองทำความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ครับ บุญญกิริยาวัตถุมี10อย่างไอ้กิริยาการกระทำที่ใช้เกิดบาปก็มี10อย่างเหมือนกันเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นคิดชั่วคิดผิดด่าคนพูดตอนแล้วพูดยั่วให้แตกกันพวกนี้เป็นความผิดใช่ไหม ครับ ทีนี้ว่าถ้าเราทำเองนี่คือเราชั่ว ฮะ แล้วถ้าเราทำชั่วแล้วเรายังชักชวนให้คนอื่นเขาทำชั่วตามเนี่ย เรายิ่งหนัก ชั่วยิ่งกว่าช่วยเข้าใจไหม ครับ ทีนี้ว่ามันมี2ส่วนคือทำเอง1 2ชักชวนให้เขาทำทีนี้ถ้าเราทำทั้ง2อย่างนี่คือแบบว่าชั่วคูณ2อ่ะโอเคนะทีนี้ถ้าว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราจะพูดชักชวนเราก็ไม่ได้ชักชวนใช่ไหมเราไม่ได้สั่งเขาให้ทำอยู่แล้วแต่เราพูดแบบว่าสนับสนุนให้เขาทำสนับสนุนการกระทำอย่างนี้เนี่ยพูดคุณอันนี้สงของการทำชั่วอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยคุณไปจีบหญิงโอ้โหความสามารถสุดยอดเลยเนี่ย เจ๋งมาก โอ้ลีลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมคุณเก่งขนาดนี้อะไรคุณพูดอันนี้สงความอันนี้สงผลดีของความชั่วคือเราก็มีส่วนในการสนับสนุนให้เขาชั่วแล้ว ครับ ก็มีเหมือนกับว่าที่พูดตั้งแต่ตอนรายการว่าคุณสนับสนุนให้เขาฆ่าแล้วชักชวนให้เขาฆ่าแล้วชักชวนให้เขาทำชั่วแล้วชักชวนให้เขาทำผิดศีลแล้วก็ได้รับส่วนบาปมาแน่น อ นได้รับส่วนบาปมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำเราไม่ควรทำแล้วเราควรทำจิตยังไงถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันมีอยู่แบบหนึ่งคุณทรงพลที่ว่าเพื่อนหัวประจบพระพุทธเจ้าใช้คำนี ้ เพื่อนหัวประจบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามเขาชั่วเราก็คล้อยตามโอเคชั่วดี ตามไปหมด ตามไปหมดนี่ก็เรียกเพื่อนหัวประจบ ฮะ แต่ถ้าเพื่อนที่รักกันจริงนะเพื่อนรักกันจริงเนี่ยต้องห้ามเพื่อนเสียจากบาปเพื่อนจะไปทำบาปเราต้องห้ามเขาสิ แต่ว่าเวลากลัวว่าเขาจะโกรธ ก็นี่ไงแต่ว่าคุณรักเพื่อนจริงไหมล่ะแน่นอนเพื่อนที่รักกันจริงนะคือเพื่อนที่ถ้ารักกันไม่จริงอ่ะแบบหัวประจบอย่างที่ว่าก็ตามเพื่อนเพื่อนว่าไงก็ตามกันแต่ถ้าเพื่อนที่รักกันจริงใช่ปะบางทีคำพูดนั้นน่ะมันไม่น่าฟัง มันเสียแทง แล้วมันเสียแทงเนี่ยเพราะว่าเราจะทำไม่ดีอ่ะสมมติเราทำไม่ดีแล้วเพื่อนด่าเราเพื่อนนี่เพื่อนรักเรานะ ต่อบางทีเขาจะพูดคำที่แบบว่าแบบแหมมันไม่น่าฟังมาด่าเรา เป็นต้นหัวใจจัง ใช่แต่ถ้าเราทำไม่ดีนี่แหละคือการเตือนสติกันนี่เพื่อนรักจริงๆ ครับ ไม่ใช่ว่าเพื่อนรักเนี่ยดูที่ว่าเขาดีกับเราเสมอไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเขายังจะดีกับเราอยู่ไหมถ้าเราไม่ดีแล้วเขาจะเตือนสติเราไหมนี่คือเพื่อนรักกันจริงก็จะมันไม่ทิ้งกันในยามมีอันตรายเป็นที่พึ่งได้ในยามมีภัยเมื่อประมาทแล้วก็คอยเตือนกันเนี่ยรักษากันเนี่ยทีนี้รูปแบบของการรักษาเนี่ยมันก็ต้องมาในหลายแบบไงบางทีนี่ก็จุดหนึ่งบางทีเราก็ต้องดูอะหรือบางทีเราจะไปเตือนเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเวลาไหนเขาจะรับฟังให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูเพราะนั้นเรื่องการอนุโมทนาบุญมีการอนุโมทนาบาปนี่ก็มีแน่นอน ครับก็ถ้าอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดท่านเห็นคนทำไม่ดีไม่งามแล้วเห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยเนี่ยไปสนับสนุนเขาเนี่ยก็ถือว่าอนุโมทนาบาปนะฮะได้บาปติดกับเขาไปด้วยเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องนึงสั้นๆคือการเปิดผับหรือว่าแหล่งอบายมุขจะเห็นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารที่ขายเหล้าขายเบียร์ตอนกลางคืนหรือบางพื้นที่เนี่ยเขาเปิดเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครับพื้นที่ใหญ่เนี่ยค้าเกี่ยวกับอบายมุขแต่ผมเห็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เนี่ยแหละพอกลางวันหรือว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแจกอาหารเหมือนเป็นทาน อ ่ะให้ใครที่มาเนี่ยได้รับประทานหรือจะมีการทำบุญใหญ่เพื่อที่จะเหมือนจะลบล้างความไม่ดีไม่งามเนี่ยที่เขาได้ทำไปการเปิดอบายมุขพวกนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะสามารถลบล้างความไม่ดีไม่งามที่ได้ทำไปได้บ้างไหมครับ มันก็คนละบัญชีอย่างที่ว่าคุณสมบุญเป็นคนละบัญชีกัน คือ ว่าคนละบัญชีกันเนี่ยก็คือว่าบัญชีบุญก็อันหนึ่งคุณทำบุญก็ไปเพิ่มในบัญชีบุญคุณทำบาปก็อันหนึ่งก็ไปเพิ่มในบัญชีบาป ครับ บัญชีบุญและบาปเนี่ยก็เป็นคนละอันกันทีนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าบาปบางอย่างเนี่ยเราทำอันบางทีอาจจะให้ผลทำนิดหน่อยอาจจะให้ผลมาก ครับ ท่านเปรียบเทียบไว้ในเรื่องของความเค็มของเกลือนะเกลือก็จะเปรียบเหมือนกับชั่วความเค็มของเกลือคือผลของความชั่วที่เราจะได้รับมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่น้ำที่คุณไปละลายถ้าคุณในละลายเอาเกลือก้อนหนึ่งมาละลายในแก้วมันก็เค็มมากแต่ถ้าคุณเอาเกลือก้อนขนาดเท่ากันไปละลายในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็เค็มน้อยใช่ไหมชั่วที่เราทำบางทีมันน้อยหรือมากมันก็อยู่ที่ว่ามันจะให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าบุญที่เรามีคือมันไม่ได้ล้างกันหรอกแต่ว่าบางทีมันจะได้ผลมากหรือน้อยในบางวาระแตกต่างกัน ครับ เพราะนั้นก็คือว่าไม่ได้ลบล้างนะแต่ว่าการทำบุญนั้นดีไม่ดีแน่นอนการทำบาปนั้นไม่ดีใช่ไหมถูกต้องไม่ดีเราก็ควรลดบาปแล้วก็ควรทำบุญเพิ่มแต่ว่าไม่ล้างกัน ครับ ใช่ป่ะ เอแล้วความหนักเบาของบุญและบาปล่ะครับอย่างเช่นเปิดผับเปิดอะไรพวกเนี้ยทำทุกวันแต่ทำบุญเนี่ยทำวันสองวัน นั่นแหละนั่นแหละ มันต้องมากต้องน้อยคือมันจะชั่งน้ำหนักกันยังไงให้มันสมดุลกันถ้าเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเลี่ยงไม่ได ้ก็คือควรเลิกไปเลยบาปควรเลิกไปเลยบุญเนี่ยควรทำทุกวันเลยควรสลับกันด้วยซ้ำ ครับ แล้วถ้าจะให้ดีคือบาปนี่ยกเลิกไปเลยอย่าไปทำมันสักวันบุญเนี่ยควรมันทำมันทุกวันวันหนึ่งหลายๆครั้งมันจะดี ครับก็พูดง่ายๆคือทำความดีละเว้นความชั่วนั่นเองนะ ใช่เชิญผ่านวันนี้เวลาหมดพอดีคุณชมพล ครับ ว่าคุยกันมาเต็มที่เลย ครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิสงส์ของการถือศีลกินเจทราบว่าพระพุทธรูปอุลตร้าแมนการอนุโมทนาบาปเนี่ยเห็นคนทำไม่ดีแล้วเห็นดีเห็นงามด้วยจะมีผลอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการเปิดแหล่งอบายมุขเปิดผับอะไรพวกนี้มันทำบุญมันจะลบล้างความผิดได้หรือไม่เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ให้คำตอบกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับหวังว่าสิ่งที่ได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะรับฟังซ้ำย้อนหลังดูเรื่องราวต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์ได้ที่ donhaiso.fm donhaiso.fm แล้วก็ในทุกวันจันทร์แรกของเดือนก็จะเชิญคุณชมพลเนี่ยมานำประเด็นปัญหาเรื่องราวในสังคมในรอบสัปดาห์1เดือนที่ผ่านมามาพูดคุยกันอีก แต่ก็พบกับคุณทรงพลใหม่ในเดือนถัดไป ครับ แล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็คุณทรงพลไปในที่นี้เลยเชิญพ รครับกราบนมัสการลาพระอาจารย์และกราบสวัสดีและสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ